الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ حکم بتا رہے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لیں. اس نماز کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے، مسجد کا حق ادا کرنا. یہ نماز بہت ہی اہم نماز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آئیں اور وقت ہو تو اس صورت میں ہم پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں. اگر بھول گئے بیٹھ گئے تو فقہائے احناف یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کے بعد بھی یاد آئیں تو کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھ لو. اگرچہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مختصر وقت میں یاد آئیں تو پڑھیں ورنہ ختم، لیکن حنفیہ کے وہاں بہت دیر تک بیٹھنے کے بعد یاد آئیں تو بھی پڑھ لو. پھر فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم آئے مسجد میں، اب تحیت المسجد پڑھو گے پھر سنت پڑھو گے تو اتنا وقت ہے نہیں، تو فرمایا کہ جو تم سنت پڑھ رہے ہو اسی سنت میں تحیت المسجد کی بھی نیت کر لو، تو حق تعالی اس کے ذریعے سے دونوں نمازوں کا ثواب دے گا، تحیت المسجد کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، تو دونوں نمازوں کا ثواب ملے گا. بہرحال تحیت المسجد بہت اعلی اور اولا نماز ہے. حضرت نے تو اس کا اتنا اہتمام کروایا کہ حضرت جمعہ میں خطبہ دے رہے تھے اور اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے جن کا نام تھا سلیق گطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نے خطبہ روک دیا اور ان سے فرمایا سلیق سل رکعتین، دو رکعت پڑھو، تحیت المسجد کی دو رکعت پڑھوائی، اور جتنی دیر وہ دو رکعت پڑھتے رہے حضرت خطبے سے رک گئے، یعنی اتنی دیر خطبہ بند کر دیا. بہرحال یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نماز کا اہتمام کریں. دوسری روایت میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من إني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. یہ تحیۃ الوضو کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ بلال تو مجھے بیان کر اس عمل کو جو تو نے اسلام کے بعد بہت اعلیٰ درجے کا کوئی عمل کیا ہے، اس لیے کہ میں رات جب معراج میں گیا، یہاں معراج سے مطلب معراج منامی، معراج جسمانی تو حضرت کو ایک ہی مرتبہ ہوئی، یعنی اپنے جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے وہ ایک ہی مرتبہ مکے میں، لیکن معراج منامی یعنی آپ کا جسد مبارک تو بستر پر رہا دنیا میں، آپ کی روح مبارک گئی اور آسمانوں کی سیر کرائی. یہ معراج کئی مرتبہ ہوئی, یہ وہ معراج ہے. فرمایا میں رات معراج میں گیا تو میں جب جنت میں گیا تو میرے آگے آگے تیرے چلنے کی اور تیرے جوتوں کی آواز آ رہی تھی. حضرت بلال سے فرما رہے ہیں کہ تُو میرے آگے آگے چل رہا تھا, تو تیرا کون سا عمل ہے کہ تُو میرے آگے آگے چل رہا تھا؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا عمل, آپ ہی کی وجہ سے ایمان اسلام ملا, دین شریعت ملے, اب میرا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ جو آپ نے بتایا وہ میں کرتا ہوں. فرمایا نہیں کوئی عمل ہے تمہارا. فرمایا حضرت دن ہو یا رات, میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں, تحیت الوضو, یعنی وضو کرنے کے بعد وضو کا حق ادا کرتا ہوں جس کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ تحیت الوضو ایک بہت بڑی نماز ہے. ہمیں چاہیے کہ جب وضو کریں اور وقت ہو تو دو رکعت تحیت الوضو کے عنوان سے, یہ نفل نمازیں ہیں سب. یاد رکھو نیت کس کو کہتے ہیں, میں پہلے بھی بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں عشاء کی چار رکعت فرض نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اور جب تک وہ بولنا پورا نہ ہو تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہتی. نیت نام ہے دل کے ارادے کا. آپ مسجد میں آئے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے, اب جب امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ کے دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ کہ میں عشاء کی چار رکعت فرض پڑھ رہا ہوں. پھر یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. دل میں نیت کر لیں, اللہ کے نبی سے زبان سے بولنا کہیں ثابت نہیں. حضرت نے کبھی زبان سے کوئی نیت ہی نہیں کی. اس لیے نیت نام ہے دل کے ارادے کا. ہمیں چاہیے کہ دل سے ارادہ کر لیں, نیت کر لیں, تو اسی نیت کی بنیاد پر ہماری نماز ہو جائے گی. تو تحیت الوضو بھی بہت اعلیٰ نماز ہے. اب اس روایت پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حضور کے آگے آگے چل رہے تھے خادم ہو کر آگے. اس کا جواب یہ ہے کہ خادم آگے ہوتے ہیں لیکن اس سے خادم کی فضیلت لازم نہیں آتی. جو آفیسر ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھتا ہے, ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے. سیٹ پیچھے بیٹھتا ہے, ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے. تو یہ ڈرائیور خادم ہے لیکن اس سے ڈرائیور کی فضیلت لازم نہیں آتی اپنے سیٹ کے اوپر. سیٹ سیٹ ہے, خادم خادم ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم ہے اور ساری زندگی حضرت حضور کے خزانچی رہے. پیسوں کا معاملہ حضرت بلال ہی فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسی سے قرض لینا ہو تو حضرت بلال سے کہتے تھے جاؤ قرض لے لو, کسی کو دینا ہو تو حضرت کہتے تھے بلال سے جاؤ فلاں کو دے دو. یہاں تک کہ ایک یہودی سے قرض لیا بخاری شریف. بلال تو بلال تھے, بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں بلال. تو بلال کی زندگی تو بڑی عجیب. حضرت کے انتقال کے بعد بلال سیریا چلے گئے تھے شام. حضرت خواب میں آئے اور خواب میں آ کر فرمایا بلال ہمیں بھول گئے, کبھی تم آتے ہی نہیں ہماری قبر کے اوپر, ہمیں ملنے ہی نہیں آ رہے. تو حضرت بلال نے فوراً سفر کیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب وہاں مدینہ شریف پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر پہنچے اور اپنا چہرہ ادھر سے ادھر سے حضرت کی قبر مبارک کے اوپر ایک دم ایک عاشق کی طرح اپنا چہرہ مس کرنے لگے, جیسے ایک دیوانہ ہو, اور اس طرح پر اپنا چہرہ حضور کی مزار اقدس سے لگانے لگے. بہت دیر تک اسی طرح رہے. اتنے میں اذان کا وقت ہوا تو حسنین نے, حضرت حسن و حسین نے فرمایا کہ نانا جان کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے, ذرا آج آپ اذان دیجئے. تو قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ بلال نے جیسے ہی اذان شروع کی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مدینے کے سارے لوگ باہر نکل آئے حتیٰ کہ عورتیں یہ بھی پتہ نہیں رہا کہ ہمارے چہرے پر نقاب نہیں ہے ویسے ہی نکل آئی یہ سوچ کر کے کہ شاید اللہ کے نبی تشریف لے آئے حضرت بلال کی چونکہ وہ اذان یاد آگئی بلال تو بڑے آدمی تھے ایک یہود بخاری شریف میں روایت ہے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا حضرت کے کہنے پر لیا تھا کسی کو دینے کے لیے پھر حضرت کا قرضہ ہماری طرح دکانیں بنانے کے لیے اور کاروبار بنانے کے لیے تھوڑے ہوتے تھے ہمارا قرضہ تو سبھی اس لیے ہوتا ہے کہ ایک کی دو دکان ہو جائیں دو کی چار ہو جائیں چار کی چھ ہو جائیں ہمارے قرضے اس لیے ہوتے ہیں حضرت اس لیے قرضہ نہیں لیتے تھے حضرت غریبوں کے تعاون کے لیے لیتے تھے اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا لوگ مانگنے والے آ جاتے تھے دیکھو ایک بات مجھے بڑی عجیب و غریب یاد آئی ابھی میری بخاری شریف میں سبق گزرا کتاب الزکات میں دو چار دن پہلے مولانا تقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو کراچی میں ایک جگہ پر چوراہے پر گاڑی رکی سگنل تھا تو گاڑی رک گئی تو مانگنے والا آیا ہمارے وہاں بھی جب گاڑی رکتی ہے چوراہوں پر جہاں سگنل ہوتا ہے تو مانگنے والے آ جاتے ہیں تو میرے ابا جی نے ان کو 5 روپے دیے مولانا کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا میں نے کہا کہ ابا جی آپ نے ان کو 5 روپے دیے یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں کیا لفظ کہا یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں فرمایا روایتوں میں تو یوں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس المسکین الذی مسکین وہ نہیں ہے جو لقمے دو لقمے مانگتے رہے مسکین تو وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ کا کام کر رہے ہیں قرآن کریم یہی لا یسألون الناس الحافا وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے وہ جھک جھک کر خوش آمدیں نہیں کرتے تمہاری کہ ہمیں دے دو اور وہ کیا ان کا مشن کیا ہے وہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے ایسوں کو تلاش کر کے دو تمہاری زکات ان کو دو تمہاری للہ رقم ان کو دو لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل واغنیا من التعفف اور وہ پاک دامن ہے سوال نہیں کرتے تعفف عزت بچاتے ہیں تو لوگ مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے اس لیے نہیں مانگ رہا ہے لا یسألون الناس الحافا وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف جاہل ان کی پاک دامنی کی بنیاد پر یہ سوچتا ہے کہ ان کے پاس تو بہت دولت ہے اس لیے نہیں مانگ رہا ہے قرآن کہتا ہے ایسوں کو تلاش کر کے دو اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں وہ علماء جو خوب دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے ان کو تلاش کر کے ان کا تعاون کرنا چاہیے بہرحال تقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی آپ ان کو دے رہے ہیں یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں یہ تو مانگ مانگ کر کئی پیسہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں بعض مرتبہ یہ اسٹیشنوں پر مر جاتے تو ان کے جیب سے 1000 روپے نکلتے ہیں تو ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں ابا جی آپ نے ان کو دیا یہ مستحق تھوڑے ہی ہے مفتی شفیع صاحب کا جواب سنو اور بغور سنو فرمایا بیٹے ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے مستحق تھوڑے ہی ہیں اس کی بغاوتوں اور نافرمانیوں کی بنیاد پر ہم بھی مستحق تھوڑے ہی ہیں اگر اللہ استحقاق کی بنیاد پر دینے پر آئے مستحق ہونے کی بنیاد پر تو سوائے انبیاء کے اللہ کسی کو نہیں دے گا بغیر استحقاق کے ہم مستحق نہیں ہیں پھر بھی وہ دے رہا ہے فرمایا پیارے بیٹے ہر جگہ مسئلے نہ چلاؤ یہ مستحق نہیں ہے تو نہیں ہے تھوڑا بہت اس کو بھی دے دو تمہاری زکات نہ دو زکات ادا نہ ہونے میں شک ہو تو لیکن تم ویسے ہی للہ عطیہ اس کو بھی دے دو اور مستحق پر اگر تم آ رہے ہو تو پھر اللہ بھی ہم کو مستحق نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں دے گا بہرحال ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے صرف ہر وقت فتوے کی کتاب بغل میں دبا کر نہیں چلنا چاہیے کہ فتوہ یہ ہے فتوہ یہ ہے فتوہ یہ ہے. کبھی تقویٰ بھی دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. عمومی طور پر ہم ایک کتاب تو لے کر چلتے ہیں لیکن دوسری طرف شریعت کا مجاز ہم نہیں دیکھ رہے. تو کسی غریب کو دینے کے لیے حضرت بلال سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بلال تم قرضہ تھوڑا سا لے لو, ان کو دینا ہے, یہ غریب آدمی ہے. اب بلال نے قرضہ لیا ایک یہودی سے, بخاری شریف میں ہے کہ مدت تھی 3 دن کی, اب یعنی 3 دن کے بعد پیسے دینا تھا, اور وہ یہودی آیا اور آ کر پہلے تو حضرت کو گالی دی. اللہ اکبر, حضرت کو گالی دی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کو گالی دے رہا ہے, آپ مجھے اجازت دیجئے اس کو میں سیدھا کروں. حضرت نے فرمایا عمر چھوڑ دو, اس کا حق مجھ پر باقی ہے, اس لیے اس کو مجھے گالی دینے کا بھی حق ہے. ان لصاحب الحق کے مقال, ان لصاحب الحق کے مقال, صاحب حق کو بولنے کا حق ہے. آج اگر ہم کسی کو قرض دیں تو قرض دینے کے باوجود بیچارہ دینے والا دبا ہوا ہوتا ہے کہ میں کچھ کہنے جاؤں گا تو میرا قرضہ نہیں دے گا, تو منت خوشامد کر کے کہتا ہے بھائی صاحب میرا پیسہ واپس کر دینا مجھے اب ضرورت ہے, بھائی صاحب میرا پیسہ واپس کر دینا مجھے اب ضرورت ہے. یعنی پیسے دے کر خوشامد. اور وہاں حضرت نے فرمایا کہ اس کو بولنے دو, اس کا حق ہے, اس کا پیسہ میرے پاس باقی ہے. اور اگر آج کسی نے ہم کو 2 لفظ کہہ دیے جس کا پیسہ ہمارے پاس باقی تھا تو ہمارا جواب فوراً ہوتا ہے جو چاہے کر لینا, نہیں دوں گا, اپنی آخرت برباد, اپنی عاقبت برباد, اپنی قبر برباد, اور جہنم کے راستے تیار. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا سفر میں, امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے انجیل پڑھی تو انجیل میں 40 نصیحتیں. فرمایا اس میں پہلی نصیحت یہ ہے کہ حضرت حق جل مجدہ قبر میں جانے والے بندے کو یوں کہتا ہے, اور عجیب و غریب امام غزالی لکھتے ہیں کہ میں نے انجیل میں پڑھا کہ قبر کا سوال تو بعد میں, لیکن جنازہ جب سے چلا ہے قبر پر پہنچتے تک اللہ براہ راست اس مردے کو 40 سوال کرتا ہے. 40 سوال امام غزالی نے لکھ کی ہے یہ بات. اور امام غزالی بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے. فرمایا کہ اس کے جنازے کے چلنے سے لے کر اس کے قبر تک پہنچنے میں اس میت سے اللہ سیدھا 40 سوال کرتا ہے, اور ان 40 سوالوں میں پہلا سوال, بہت لمبے سوالات میں ایک نقل کروں جو پہلا ہے, پہلا سوال اللہ یوں کہتا ہے یا عبدی انت تطہرت للناس ولا تطہرت لی, اے میرے بندے تو ساری زندگی مزین اور خوبصورت بنتا رہا لوگوں کو دکھانے کے لیے, لیکن کبھی تو میرے لیے مزین ہو کر میری مسجد میں نہیں آیا, تو اس کا جواب دے مجھے. یعنی تو جب مارکیٹ میں جاتا تھا, دکان پر جاتا تھا, کاروبار میں جاتا تھا, میٹنگوں میں جاتا تھا, فنکشن میں جاتا تھا, شادیوں میں جاتا تھا, تو بڑا بن سنور کر جاتا تھا, بہتر سے بہتر کپڑے پہن کر آتا تھا, لیکن میرے در پر آتا تھا تو کبھی بن سنور کر نہیں آیا, تو لنگیاں پہن کر کے آیا, تو جس طرح چاہے میرے در پر آ گیا, تو دنیا کے لیے تو مزین بنا لیکن تو میرے لیے مزین نہیں بنا, تو مجھے اس کا جواب دے کہ تجھے دنیا پالتی تھی یا تیرا رب پالتا تھا. عجیب و غریب سوال ہے, عجیب و غریب, یعنی دلوں کو ہلانے والا سوال ہے. آج ہم رسومات کے تابع ہو گئے, ہماری تقریریں, وعظ, بیان, سب کچھ ایک رسم ہو گیا, اور ہم نے اس پر عمل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ میرا رب مجھ کو کیا کہہ رہا ہے, اور میرے رب کو مجھے مرنے کے بعد کیسے منہ دکھانا ہے, اور میں کس پوزیشن میں اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گا. ہم نے سب کو دنیا کمانے کو سمجھا لیکن میرے رب کے لیے مزین ہونے کو نہیں سمجھا. آج ہی میرے سبق میں بخاری شریف میں ایک عجیب روایت گزری, کتاب التفسیر میں آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو, محبوب چیز کو, محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. ابھی مجھے کل ہی ایک صاحب نے بتایا جو دو مہینہ نظام الدین مرکز پر ترتیب میں رہ کر آئے, انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب بات بتائی کہ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا, اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, مولانا کے پاس فروٹ لوگ ہدیہ لے کر آتے ہیں, آپ مانگنے کے لیے جاؤ تو کھایا ہوا آدھا بگڑا ہوا, ارے کبھی ایپل آدھا بگڑ جاتا ہے کچھ نہ کچھ, تو بگڑا ہوا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اچھا اچھا تلاش کر کے پیتی میں سے نکال کر سامنے والے کو دیتے ہیں. فرمایا حضرت وہ بگڑا ہوا ہی ہمیں دے دیجئے, ہم تو یہاں خادم ہیں, جماعت میں آئے ہیں, فلاں ہیں, وہی دے دیجئے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ میرے لیے رہنے دو, اللہ قرآن میں کہتا ہے اچھی چیز لوگوں کو دو. اطاعت, اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت. ہمارا حال یہ ہے کہ جو مال بگڑ گیا, جو کسی کام کا نہیں, بلکہ بیپاریوں پر افسوس ہے کہ سال پورا ہوا اور زکات دینے کی باری آئی تو جو مال اسٹاک میں پڑا رہا تھا اور جو مارکیٹ میں نہیں چلا اس مال کو نکال کر زکات ادا کر دیتے ہیں کہ پیسے کے پیسے بھی بچ جائیں اور زکات بھی ادا ہو جائیں. یاد رکھو زکات ادا ہو جائے گی لیکن حق تعالیٰ کی نگاہ میں محبت والا دینا نہیں ہوگا, محبوب چیز کو دینا نہیں ہوگا. جو تمہیں محبوب ہو وہ چیز دے دو اللہ کو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے, فرمایا حضرت میرا باغ ہے بیرہا, کتنا قیمتی تھا, حدیث میں ہے کتنا قیمتی, مسجد نبوی کے بالکل ساتھ, یہ جہاں ہم باب سلام سے داخل ہوتے ہیں نا, اس کا جو صحن ہے, اس صحن کے اندر ابو طلحہ کا باغ تھا, مسجد نبوی کے بالکل ساتھ. پھر اللہ کے نبی روزانہ تشریف لے جاتے, پھر اس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا تو حضرت وہاں پانی بھی پیتے, آرام بھی فرماتے, کھجوریں بھی کھاتے, تو حضرت کا آنا جانا بھی اس میں تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ سیٹی کے قریب جو زمین ہوتی ہے کتنی مہنگی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے جو مدینہ میں بالکل مسجد نبوی سے لگ کر زمین ہے کتنی قیمتی ہوگی, اور وہ بھی باغ. ابو طلحہ آئے اس آیت کو سننے کے بعد, فرمایا حضرت مجھے سب سے پیارا باغ میرا یہی ہے, سب سے محبوب, اور میرا اللہ اپنی محبوب چیز مانگ رہا ہے, میں اس باغ کو وقف کرتا ہوں, اللہ میں اسی کو دے دیتا ہوں. اب حضرت دیکھیے, آج کل کے مدرسے والے مولوی ہوتے تو کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, آپ لے کر آئے لائیے, حل میں مزید ہی کا مسئلہ ہوگا کہ جتنا ہو کم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھیے, اب حضرت نے ایسا نہیں فرمایا کہ لاؤ اچھا ہوا, حضرت نے فرمایا کہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ذالک مال رابح, ذالک مال رابح, بہت اچھا, بہت قیمتی باغ ہے, بہت قیمتی باغ ہے, بہت نفع دینے والا باغ ہے, بہت اعلیٰ باغ ہے. پھر حضرت نے فرمایا مجھے دینے کے بجائے اس کو رہنے دو اور اپنے غریب رشتہ داروں میں تم تقسیم کر دو, مجھے نہیں چاہیے, اپنے غریب رشتہ داروں میں دے دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو مسئلہ بتایا کہ سب سے زیادہ تمہارے مال کے حقدار تمہارے غریب رشتہ دار ہیں. مسجدوں میں مدرسوں میں وقف کرنے چلتے ہو, اس کے بجائے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دو, جن کا حال یہ ہے کہ ان کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ہوگا, لیکن وہ تمہارے سامنے کوئی بات بیان نہیں کرتے. اپنے اقربا کو دو, اپنے رشتہ داروں کو دو, پھر اس کے بعد آپ دوسروں کو بھی دو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے پیسہ لیا تھا, اس نے آ کر پہلے تو حضرت کو برا بھلا کہا, اور پھر حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم ہی تو لینے آئے تھے نا قرض, تین دن کے بعد وقت پورا ہو رہا ہے، اگر قرض نہیں دو گے تو یاد رکھو دوبارہ غلام بن جاؤ گے، چونکہ بلال غلامی سے آئے تھے، دوبارہ غلام بن جاؤ گے. اب ادھر دن جاتے ہیں، تین دن میں سے ایک دن گیا، ابھی نظام نہیں ہوا، ایک دن گیا ابھی نظام نہیں ہوا، صرف ایک دن. جب قرض باقی ہوتا ہے نا تو اس سے پوچھو کہ کیسا پریشر ہائی ہوتا ہے، جب وقت ہوتا ہے نا دینے کا کہ کل پیسے دینے ہیں، وہ پیسے ہے نہیں، تو اس کو پوچھو کہ کیسا پریشر ہائی ہوتا ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی اس کو کہ بھئی کل پیسے دینے ہیں اس کو. ایک دن باقی ہے اور ابھی تک کوئی نظام نہیں. تو حضرت بلال نے حضور سے فرمایا، حضرت نظام کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ اجازت دیں تو میں چھپ جاؤں کہیں، اس لیے کہ وہ ظالم کل آئے گا، نہ معلوم کیا کرے گا، چھپ جاؤں میں، اور جب نظام ہو جائے تو حضرت میں آ جاؤں گا. تو حضور مسکرائے، ہنس پڑے، فرمایا بلال ایسا بھی خوف رکھتے ہو تو، ڈرو مت، اللہ نظام کرے گا، اللہ نظام کرے گا. آخری دن ہے اس کو پیسے دینے کے، اور کسی صحابی نے حضرت کو ہدیہ عنایت فرمایا، حضرت نے بلال کو بلایا، بلال وہ آوے اس سے پہلے تم اس کو لے کر جاؤ اور اس کو ادا کر دو. حضرت بلال نے اس کو پیسے دیے اور وہ کہتا ہے اب مجھے محمد کے پاس چلنا ہے، ابو القاسم کے پاس، یہودی ابو القاسم کہتے تھے، مجھے ابو القاسم کے پاس چلنا ہے. فرمائے کیوں، تمہیں مال تو مل گیا؟ فرمایا نہیں، مجھے ساتھ لے چل تو. حضرت بلال ان کو لے کر آئے، فرمائے یا رسول اللہ پیسے میں نے ان کو دے دیے، اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں، معلوم نہیں کیوں آئے. وہ کہنے لگا یہودی کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اس لیے کہ تین دن پہلے میرے گالی دینے پر آپ کے اخلاق جو تھے تب ہی سے ایمان میرے دل میں اتر چکا تھا. وہ حضرت کے ہاتھوں ایمان لے آئے، ان کا نام محمد بن عبد السلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اچھے اخلاق سے بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے میں نے اپنے بعض دوستوں کو نصیحت کی کہ اونچی گدیوں پر بیٹھنے سے ہم اونچے نہیں بنتے، اچھے اخلاق سے اونچے بنتے ہیں. اونچی گدیوں پر اور ایم پی اور ایم ایل اے اور فلا اور صدر اور چیئرمین اور یہ اور وہ بن گئے، اس سے اونچے نہیں بنتے، اونچے بنتے ہیں اخلاق کی بنیاد پر. بلال غلام تھا لیکن حق تعالی نے قیامت تک اس کا نام زندہ رکھا، اس لیے کہ اخلاق اونچے تھے. اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت بلال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. میں نے اپنے بچپن میں ایک چلہ نکالا تھا جماعت میں، جب میں پڑھتا تھا ہدایہ میں تھا تو میں ایک چلہ جماعت میں گیا تھا، اور ہمارے امیر صاحب تھے بڑے سخت، بہت سخت. وہ امیر ایسے تھے کہ یوں آنکھ اٹھاوے تو پیشاب ہو جاوے. نام آپ نے سنا ہوگا، بار بار یہاں آتے تھے، مرحوم بھائی فضل کریم، وہ ہمارے امیر صاحب تھے، بڑا سخت آدمی. صبح کو جب مشورہ ہوتا تھا تعلیم کا، تو ہم بچہ کمپنی چار پانچ تھے طلبہ، تو پوچھتے تھے کہ کتنی دیر تعلیم کرو گے، تو ہم تو بچے تھے بھاگنے والے، چوتر زمین پر رکھتے کہاں تھے ہم، تو ہم کہتے تھے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، کبیٹ 3 گھنٹے تعلیم ہوگی. اور 10 بجے سے تعلیم شروع ہوتی تو پورے 1 بجے تعلیم ختم ہوتی، چھوڑتے نہیں تھے. اچھا ہم بیچ میں کہتے پیشاب کرنے جانا ہے، تو کہتے تھے یہیں پیشاب کرو، مسجد میں صاف کر لوں گا، پیشاب کی بھی جھکتی نہیں. لیکن بڑی تربیت فرمائی تھی، بڑی تربیت فرمائی تھی ہماری، بڑی تربیت فرمائی تھی. اس سفر میں بھائی فضل کریم نے اپنے حالات سنائے تھے کہ میں کیسا تھا اور کیسے اس کام میں آ گیا، اور اللہ نے میرا ہاتھ کیسے پکڑا، اور اللہ نے مجھے اس راستے پر کیسے ڈال دیا. عجیب عجیب واقعات ان کے انہوں نے سنائے تھے. ایک واقعہ بڑا عجیب سنایا تھا انہوں نے کہ سورت اسٹیشن پر میں نے شام کو 1 کا جیب مارا، اب 11 روپے ہاتھ میں آئے میرے، تو خوش خوش میں تو، لیکن تھوڑی دیر میں پھر میرے دل پر یہ بات آئی کہ اللہ یہ غریب صبح سے شام تک کام کیا ہوگا اور شام میں 11 روپے لے کر کے گھر چلا. اس کے بچے بھوکے ہوں گے اور میں نے لوٹ لیا اس کو. فرمایا بس اس کا جو احساس ہوا یہی احساس میرا بڑھتا چلا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اس عمل سے توبہ کر لی. پھر اس راستے میں چلا. بہرحال اپنی سوانح اپنی زندگی جی وہ غریب انہوں نے. میں ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں. مدینہ شریف میں جب کام کی اجازت تھی, دعوت و تبلیغ کی اجازت تھی, تب کا واقعہ ہے. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے, انہی کی صدارت میں اجتماع ہوتا رہتا تھا انہی کی عمارت میں. تو حضرت ماں انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے تھے اور اجتماع تھا مدینہ شریف مسجد نور جو مشہور مسجد تھی. اس میں کھانا کھلانے کی پوری ذمہ داری بھائی فضل کریم کے حوالے تھی, لیکن شرط یہ تھی کہ تم کسی سے مانگو گے نہیں, یعنی اس کو کہو گوشت لے آؤ, اس کو کہو چاول لے آؤ, ایسا کچھ نہیں کرو, اپنی محنت پر کام کرو. اب بھائی فضل کریم کہتے 300 آدمیوں کا کھانا تھا, سب نظام میں نے کر دیا, ادھار سدھار اس سے اس سے لے کر, اب پیسے دینا ہے تو میں بھی خود پرایا ہوں, پردیسی ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں, اور حضرت جی کا حکم ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں اور قرضہ دینا ہے. تو اب کے حالات میں مجھے عجیب و غریب یہ واقعہ ہے. فرمایا کہ میں مزار اقدس پر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب, بلال آپ کے غلام تھے اور سارے مالی معاملات بلال کرتے تھے, اور جب بھی مال کی ضرورت پڑتی تھی بلال کو تو آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی طرف سے نصرت و تعاون ہوتا تھا. اللہ کے حبیب, ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور میں ایک آپ کا ادنا امتی اور بلال کا خادم ہوں, آج بلال کی جگہ پر آیا ہوا ہوں. حضرت آپ اپنے رب سے فرما دیجئے کہ میرے قرض کا مسئلہ حل ہو جائے, کوئی نصرت کی شکل نکل آئے. خیر یہ دعا فرمائی. اس کے بعد کچھ پیسے تھے ایک دکاندار کو دینے گئے جہاں سے چاول لیے تھے, تو لکھا ہے کہ دکاندار نے کہا کیا ڈبل پیسے دینے آیا, کل تو پیسے دے گیا مجھے, لیکن دیا بھی یا کچھ نہیں تھا. ہر دکان پر گئے تو ہر دکان والے نے یہ کہا کہ کل تو پیسے دے گیا تھا. اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا. بہرحال اس وقت بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے, لیکن اب میں کسی موقع پر عرض کروں گا مزار اقدس کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج بھی حیات. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مواجہت نبوی میں, نبی علیہ السلام کی مواجہت میں جہاں سے سلام پڑھتے وہاں کھڑے ہو کر اگر حضرت سے اپنے گناہوں کے باب میں اگر کہیں گے کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے, گنہگار امتی ہوں, اور نبی نے اگر دعا فرما دی تو یقیناً خداوند قدوس معاف فرما دیں گے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. لیکن افسوس امت ہے, امت کا اس وقت حال یہ ہے کہ دعا کرنا تو درکنار اور درود شریف پڑھنا اور صلاۃ و سلام پڑھنا تو درکنار, وہاں موبائل لے کر کے فلم اتارنے پر ہوتے ہیں, وہاں موبائل لے کر کے تصویریں لینے پر ہوتے ہیں. بھلا وہ تصویر لینے کی جگہ ہے یا رونے کی جگہ ہے؟ وہاں اللہ کے نبی کے عشق کے دیوانے بن کر جانے کی جگہ ہے, لیکن بجائے دیوانہ بننے کے ہم جو ہیں ہماری دنیا کے اندر مست ہوتے ہیں. امت کا جو عشق و پیار اپنے نبی سے ہونا چاہیے وہ نہیں رہا, وہ ختم ہو گیا, وہ تعلق نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ تعلق نہیں رہا اپنے رب سے. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہو چکا ہے. ورنہ نیکوں اور صالحین کے مطابق تو قرآن یہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, صالحین اللہ کے دوست ہیں, اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور وہ غمگین نہیں ہوتے. میرے دوست کو کوئی مارے اور میرے سامنے مارے, میں برداشت کیسے کروں گا؟ میری بیوی میری محبوبہ ہے, اس کو کوئی مارے میں برداشت کیسے کروں گا؟ دنیا میں اگر بندے نیک بن جائیں تو اللہ کے ولی اور دوست ہیں, اور اللہ کے دوستوں کو کوئی مارے اور اللہ دیکھتا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کی رحمت اتر جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہی ہے رحمت اترتی اس لیے کہ جو کنکشن جو تعلق اب جو عشق جو پیار جو محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے اور اپنے رب سے ہونی چاہیے اس کو ہم کھو بیٹھے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کا سچا عشق نصیب فرمائے اور اللہ کے ساتھ سچا ربط سچا تعلق نصیب فرمائے ایک صاحب مجھے کہنے لے کہ ان پریشانیوں کے اندر وہ اپنی پریشانی سنا کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں بیماریوں میں میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں فلاں بھی پڑھتا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں میں نے کہا کہ دیکھیے اولاً تو درود شریف کا پڑھنا شفا کے لیے نہ پڑھو نبی کے لیے پڑھو دوسری بات یہ ہے کہ بیمار ہونا یہ ایک اور مسئلہ ہے میرے نبی بھی بیمار ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ فرماتی ہے ساری زندگی بیمار رہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکامن دائما حضرت پوری زندگی بیمار کبھی نزلہ کبھی زکام کبھی کیا پوری زندگی حضرت کا نظام آخری پانچ دن جو ہے جمعرات کو مغرب سے حضرت کی بیماری ایسی بری کہ حضرت پڑوس میں مکان ہے جہاں بھی آرام فرما ہے جو آپ کا روضہ مبارکہ ہے وہ حضرت کا مکان ہے اور ادھر مسجد ہے لیکن حضرت کی بیماری کی وجہ سے آپ وہاں سے مسجد میں تک نہیں آ سکے اور اپنے حجرہ شریفہ میں آپ نے اپنی ساری نمازوں کو ادا فرمایا نبی سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے بیماریاں تو آپ پر بھی آئی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اس لیے بیماری کا آنا یہ اپنی جگہ مسلم ہے انبیاء کرام علیہ السلام پر بیماری آئی حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنی زبردست بیماری آئی بیماریاں آتی رہتی ہے لیکن اس کو یوں سمجھنا کہ میری عبادتوں کے باوجود بیماریاں کیوں آتی ہے تو پھر یہ تو فرعون کی صفت ہو جائے گی کہ فرعون 400 سال جیا لیکن درد سر بھی نہیں ہوا فرعون جو ہے وہ 400 سال جیا لیکن کبھی اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا تو فرعون بننا چاہتے ہیں یا نبی کی اتباع بننا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا جو متبع ہوگا اس پر تو حالات ہوں گے پریشانیاں ہوگی مصائب ہوں گے بیماریاں ہوگی لیکن اس کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا جائے اپنے خدا کو یاد کیا جائے اس سے کنکشن جوڑا جائے اس کے نبی کی محبت میں گرویدہ بنے عشق بنے عشق میں اپنے آپ کو ایسا جمع دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی سنتوں پر ہم جھومنے والے بن جائیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آگے جو روایات شروع فرماتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ جمعہ کے مسائل سے ہیں اس امت کو حق تعالیٰ نے ایک دن عطا فرمایا جمعہ کا دن بڑا ہی اہم دن ہے ہفتے میں ہماری عید کہی جاتی ہے اس لیے جمعہ کے دن ایک خاص نماز بھی ہمارے لیے رکھی گئی اور وہ نماز جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے البتہ جمعہ کی نماز میں دو ہی رکعت اس لیے رکھی ہے کہ خطبے کو دو رکعت کے قائم مقام کیا گیا خطبہ جو ہے نا وہ دو رکعت کے قائم مقام ہے تو دو رکعت خطبے کی ہو گئی اور دو رکعت پڑھنا ہے کل ملا کر 4 ہو گئی جیسے ظہر کی 4 یہی وجہ ہے کہ خطبے کے درمیان بات کرنے سے منع کیا اب مسئلہ سنو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خطبہ چل رہا تھا اور میرے پڑوس میں کوئی شور کر رہا تھا اور میں نے اس کو یوں کہا بھائی چپ ہو جا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے کہنے پر میرے جمعہ کا ثواب ختم ہو گیا اگر میں نے اس کو خاموش کیا تو بھی میرا ثواب چلا گیا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں کرتا رہے ہم اپنے کام میں مشغول رہے ہم خطبہ سننے میں مشغول رہے فرمایا جس نے یوں کہا انصت چپ رہے فقد لغوت اس نے بیکار کام کیا لغو کام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا کام توجہ سے سننا ہے پھر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اگر آواز آ رہی ہے تو غور سے سنو اور اگر جمعہ کے خطبے میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو بھی خاموش رہو یعنی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم باتیں کرنے لگو آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو بھی تم خاموش چپ چاپ بیٹھے رہو جب تک کہ جماعت کھڑی نہ ہو جائیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ جمعہ کے دن خطبہ چل رہا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں کیا جمعہ کا ثواب ہم کو ملے گا تو ویسے ہی برباد کر چکے جمعہ کا ثواب ویسے ہی ہم برباد کر چکے پھر جمعہ کی فضیلت جمعہ کے مسائل میں یہ کہا گیا مسلم شریف کی روایت ہے بے قصر الخطبہ وطول الصلاح مسلم شریف کی روایت ہے ابواب الجمعہ کی فرمایا خطبہ مختصر پڑھو اور نماز لمبی خطبہ مختصر نماز لمبی میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا ایک جگہ پر تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک مولوی صاحب آئے, وہ آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ مولانا حرمین شریفین میں تو بہت لمبا خطبہ ہوتا ہے, وہاں یقیناً آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ حرم کی اتباع کرو گے یا میرے آقا کی اتباع کرو گے؟ حرم کیا امام ہمارا آئیڈیل نہیں ہے, یاد رکھنا مسئلہ. ہمارا آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت تک ایک روایت مسلم شریف میں چمکتی ہے, ابواب الجمعہ کے اندر امام کو یہ کہا گیا کہ خطبہ مختصر کر, نماز لمبی کر. اس لیے حضرت جمعہ کی نماز میں سب بھی اسم ربک العالی پہلی میں پڑھتے تھے تو نماز آپ کی لمبی ہوتی تھی, سورہ ناس اور فلق سے پورا نہیں کر دیتے تھے. اور عقلی وجہ یہ ہے کہ خطبہ جب پڑھتے ہیں تو خطبہ کے اندر توجہ الی المخلوق ہے, مخلوق کی طرف توجہ ہے, اور نماز میں خالق کی طرف توجہ ہے. تو مخلوق کی طرف جو توجہ ہے اس کو مختصر کرو, اور خالق کی طرف جو توجہ ہے اس کو لمبی کرو. اللہ کی طرف جو توجہ ہے اس کو لمبی, اور مخلوق کی طرف جو توجہ ہے اس کو مختصر کرو. یہ صاف طور پر مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے. بے قصر الخطبہ و طول الصلاۃ. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس دو صاحب آئے, فرمایا حضرت آج ہم نے فلاں جگہ جمعہ کی نماز پڑھی, تو امام صاحب نے بہت لمبا خطبہ پڑھا اور ہم پیچھے صحن میں تھے, دیر سے پہنچے تو صحن میں تھے. اب صحن میں گرمی خوب تھی, بہت سخت گرمی تھی, اور صحن میں بچھا ہوا بھی کچھ نہیں تھا, تو ہم اوپر سے دھوپ نیچے زمین گرم اور وہ بھی پتھر, تو ہمارے پاؤں جل رہے تھے, اور امام صاحب دے بدے لمبا خطبہ کرتے چلے جا رہے تھے اور ہم اوپر نیچے ہو رہے تھے. پھر نماز پوری ہوئی تو ہم نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پیچھے دھوپ میں بیٹھے تھے اور پاؤں گرم ہو رہے تھے, آپ ذرا خطبہ مختصر کر دیتے, ہماری رعایت کر لیتے اتنے سارے لوگوں کی. تو ان دونوں صاحبان نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ حضرت امام صاحب نے ہم کو یہ جواب دیا کہ وہ تم جب یہ دنیا کی دھوپ برداشت نہیں کرتے, دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتے, تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ وہ جمعہ کی نماز کے ذریعے سے جہنم کی مشق کرا رہا تھا یا جنت کی کرا رہا تھا؟ نماز تو جنت کے لیے ہے, جہنم کے لیے نہیں ہے, تو کیا وہ اس نماز کے ذریعے سے جہنم میں بھیجنا چاہ رہا ہے؟ فرمایا اس عقل کے دمدم کو اتنا پتا نہیں کہ یہ نماز تو جنت کے لیے ہے, تسلی تو یوں دینا چاہیے تھا, بھئی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی, اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا, ڈبل ثواب دے گا. اوپر سے بہت سارے مقرر بھی اپنی تقریروں میں یوں کہہ دیتے ہیں دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی جہنم کی گرمی کو, تو اس کا مطلب سب کو جہنم میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. امیدیں دلاؤ کہ تم جنت میں جاؤ گے, تھوڑے سے اللہ کے نیک بندے بنو, تھوڑے سے اللہ کی طرف توجہ کرو. تو بہرحال جمعہ کا خطبہ مختصر ہو اور جمعہ کی نماز لمبی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی فضائل انشاءاللہ اگلے منگل کو پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو تحیت المسجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, تحیت الوضو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, جمعہ کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. سلیمان بھائی وحید بیمار ہیں, دعا کی گزارش کی, اللہ تعالی ان کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. بہت سی مرتبہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دیکھو پارکنگ کے باب میں بہت سارے احباب جہاں چاہیں گاڑی کھڑی کر کے آ جاتے ہیں. اب اس کی بنیاد پر یہاں محلے کے لوگ جو رکشہ لے کر آتے ہیں یا گاڑی لے کر آتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گاڑی کو صحیح ڈھنگ پر کسی جگہ جہاں دوسروں کی رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے, دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے, اس طرح پر پارکنگ کر کے آئیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دین لین کے لیے اور ادھر ہماری وجہ سے, ہماری غلط پارکنگ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گا. اس لیے بھائی دوبارہ آپ سے گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں کو صحیح ڈھنگ سے پارکنگ کریں تاکہ راستے پر گزرنے والوں کو اپنی گاڑیاں لے کر گزارنے میں تکلیف نہ ہو. اس بات کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ضرور اس اہتمام اور اس ڈسپلن پر, ان اچھے اخلاق پر اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے. دوسرا اس سے پہلے گزشتہ منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کا ریپیئرنگ کا کام شروع کیا ہے، چونکہ اوپر بھی کچھ پترے وغیرہ ڈالے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی مسجد کا بہت سارا ریپیئرنگ کا کام چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹوائلٹ کا کام بھی چل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کی ضرورت یہ ہم سب کی ضرورت میں داخل ہے، اس لیے کہ ہم ہی ان مساجد میں نماز پڑھتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کی مدد کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مسجد بنائے تو ہی مدد کرے تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. مسجد کے ریپیئرنگ کام میں بھی ہم مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے گھر کی نصرت اور مدد کی بنیاد پر اللہ ہمیں یقیناً جنت عطا کرے گا. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت کی عمر گرامی 15 سال کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک عورت موم بتی یا کوئی چیز لے کر گزری اور ہوا چلی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آگ کعبۃ اللہ کے گلاب سے لگ گئی تو کعبۃ اللہ جل گیا. جب حضرت کی عمر 15 سال کی تھی، مشرکین مکہ کا دور ہے، اب کعبۃ اللہ جل گیا تو انہوں نے نئے سرے سے کعبۃ اللہ کو بنانے کا ارادہ کیا. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ہم اپنے حلال پیسوں سے بنائیں گے، حرام کا ایک روپیہ بھی نہیں لگائیں گے. دیکھو کتنی اچھی بات ہوئی. اور آج کل ہم کو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، مول صاحب مسجد میں زکات کے پیسے چلیں گے؟ اللہ اکبر، مسجد میں زکات کے پیسے؟ بھائی تیرے پاس للہ پیسے نہیں، تو 200 دیتا ہو تو 100 دے، لیکن للہ رقم دے. زکات کا مصرف اللہ نے اور بیان کیا ہے، غربا مساکین وہ لوگ ہیں. یہ مسجد جو ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ کو زکات دینے چلا. بہرحال نادانی کے مسئلے پوچھتے ہیں لوگ، نادانی کے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے کہ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو مکے والوں نے کہا کہ ہم اپنا حلال پیسہ نکالیں گے. یہی وجہ ہے کہ پیسے کم پڑ گئے مکہ والوں کے پاس، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا. وہ جو حتیم ہے نا، یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، لیکن اس کو نکال دیا، بنانے میں رہ گیا، پیسے کم پڑ گئے تھے اس کی بنیاد. پھر بعد میں ایک تاریخ ہے لمبی چوری، خیر میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. مجھے تو یہ، اور پھر یہ جہاں حتیم ہے نا، یہ حتیم کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگ کر تھوڑے سے ہتے ہیں حتیم میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی مزار وہی ہیں نیچے. بلکہ علامہ ازرقی، علامہ فاقہی وغیرہ اقابر نے لکھا ہے کہ حتیم سے لے کر وہ جو سامنے پہاڑ ہے پیچھے حضرت اسود کی طرف، پیچھے سعی جہاں کرتے ہیں اس کے پیچھے، وہاں تک میں 400 انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں. تو پیسے کم پڑ گئے تو کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا. اب جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو صحابہ جو مشرکین تھے وہ پتھر کو اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مسجد کا تعاون، حضرت بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. تو چچا عباس نے یوں فرمایا کہ بھتیجے یہ پتھر بڑے ہیں، نوکیلے ہیں، نوک والے، کہیں تیرے کندھے میں لگ جائیں گے تو پجامہ تو نکال دے، ازار جو پہنی تھی نا لنگی کا، اس کو نکال دے اور یہاں رکھ دے. اور عربوں میں کعبۃ اللہ کے لیے ننگا پن جائز تھا، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اسی لیے وہ طواف بھی کرتے تھے بغیر کپڑوں کے. وہ یہ کہتے تھے کہ جس میں گناہ کیا اس سے ہم طواف نہیں کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی چچا کے کہنے پر اپنی لنگی چھوڑی تھی، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں پھٹ گئی، بخاری شریف میں آنکھیں اوپر پھٹ گئی. حضرت نے فرمایا ازاری ازاری، میری ازار میری ازار، یعنی میری لنگی مضبوط باندھ لو. روایت میں لکھتا ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کو قبل نبوت بھی معصوم رہے اور آپ کی سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا. مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے، کیوں؟ ثواب کے لیے. تو بھئی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، بن رہا ہے، اس کا ریپیئرنگ کام جاری ہے. یہ کام تو ایسا ہے کہ محلے والے ہی سارے کر سکتے، اگر دینا چاہیں تو مولے سے یہ کام پورا ہو جائے گا. لیکن چلو اور بھی احباب دور دور سے آ رہے ہیں, اگر اس مسجد کی تعمیر میں آپ کا حصہ لگ گیا تو کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا, اس لئے اس کی طرف توجہ فرمائیں. اور جمعہ کو اسی مسجد میں ساؤتھ افریقہ سے مولانا سلیمان ملا, بالکل نوجوان ہیں, ہمارے ملنے والے ہیں, ہمارے خاص تعلق والے ہیں, وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں اور جمعہ کی نماز سے پہلے ان کا بیان ہوگا. بڑے مقرر ہیں, بڑے اچھے مقرر ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعہ سے پہلے ان کے بیان میں حاضری دیں. اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین اور نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بات تو ختم ہو گئی. ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ, آپ کی زندگی, انشاءاللہ کبھی موقع رہا, نام آ گیا تو میں حضرت سلمان کی تاریخ سناؤں گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين ولا خلق للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, آپ سے خوب تعلق نصیب فرما, آپ کے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما, سچا عشق نصیب فرما, آپ سے تعلق نصیب فرما, آپ کے حبیب سے تعلق نصیب فرما. اللہ ہمارے آقا کی زندگی پر ہمیں اپنی زندگیاں ڈالنے کی توفیق عطا فرما, تحیت المسجد کی توفیق عطا فرما, تحیت الوضو کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا ذوق عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما. اللہ تمام شرور فتن بلا مصائب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے والدین, ہمارے بھائی بہن, اقارب, رشتہ دار, ملنے والے, تعلق رکھنے والے, ہم سے محبت کرنے والے سب کی مغفرت فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کی, ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. اللہ آسان کر